Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimizin fıtrat dini olduğunu belki binlerce kere anlamışızdır. Yani fıtrat dini demek, insan tabiatı ile beraber inanılan ve yaşanılan bir dindir. Bir fizik olayı gibi göremeyiz Müslümanlığı. İnsan tabiatını nasıl görüyorsak öyle görürüz. İnsan sağlamken din onun üzerinde sağlam insana yönelik bir dindir. İnsan hasta iken din onun yanında onun hastalığının gereği olacak şekilde vardır. Yolculukta iken Müslümanın yanında yolculuk şartlarına göre vardır. Evinde otururken ev şartlarına göre vardır. Dinimiz, İslam'ımız fıtrat dinidir. Göklerin dini değildir. Toprağın altının dini değildir. Hayatın dini. Bunun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Allah içimizden bir insan olarak gönderdi. Meleklerden gönderse bu şartlar oluşmayacaktı. Cinlerden gönderse bu şartlar oluşmayacaktı. Peygamberin içimizden bir insan olması, onu da bir annenin doğurup büyüttüğü kimse olmasının en temel özelliği budur. İslamiyet bir insan üzerinde yaşanmıştır. O insan gelin siz Müslümanlığı yaşayın diye örneğimiz olarak önümüzde durmuştur. Bu birinci dikkat edilecek hassas nokta. İkinci dikkat edilecek hassas nokta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içimizden bir insan olarak peygamber olduğu için insan nasıl yaşayıp da bir gün fani olduğundan dolayı ölüyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de fani bedeni içimizden ayrıldı gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü İslam'ın fıtriliğini, doğallığını öldürmedi. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o makamını alimlere emanet etti. Alimler peygamberin varisi oldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde onun ümmetinin en alimi, en iyisi, en değerlisi olan Ebu Bekir radıyallahu anh nübüvveti hariç onun bütün makamına vekil olduğu için, peygamberliğine vekil olmak yok, peygamber yok çünkü, ama bıraktığı ibadet anlayışına, siyasete, dünyaya bakışa, ahirete hazırlanmaya yönelik ne varsa, 23 yılda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neyi getirdiyse insanlığa, bunların tamamına Ebu Bekir radıyallahu anh varis olduğu için, yani bir peygamber bir alime miras bıraktığı için o makamı din zarar görmedi. Bir kopukluk olsaydı alim olan Ebu Bekir radıyallahu anh o mirasa sahip olmasaydı veya Müslümanlar onu o şekilde kabullenmeselerdi, İslamiyet'in enerji santrali ile bağlantı kesilmiş gibi Müslümanlarla bağlantısı kesilecekti maazallah. Bundan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varislerinin alimler olması bu ümmetin enerjisinin devam etmesi anlamına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bağlantımız kesildiği zaman ortaya çıkacak sonuç neyse onun varisleri olan alimlerle de bağlantımız kesildiği zaman ortaya çıkacak olan sonuç budur. Alimleriyle bağlantısı kesilmiş bir ümmet, diniyle bağlantısı kesilmiş bir ümmettir. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Fıtrat dini olduğu için canlı insan üzerinden izlenebilir. Kitaplardan, kağıtlardan, dosyalardan değil, insan gözünden öbür göze akan bir ışıktır İslamiyet. Ağızdan kulağa giren bir ilimdir. Kulaktan kalbe akan bir ilimdir. İnsan üzerinden mücessem şekliyle İslam görüldüğü zaman yaşanabilir. Öbür türlü tarihi kalıntılardan çözülmeye çalışılan bir tarih bilgisine döner İslamiyet. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ona bir şey olması durumunda ki sonuçtu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ise onun varisleri ve resmi temsilcileri niteliğinde olan alimlere bir şey olması durumunda ortaya çıkacak sonuçtur. Dolayısıyla nübüvvet makamı hariç, Mi'raç gören sallallahu aleyhi ve sellemin manevi kişiliği hariç, onun ümmetinin başında bir hoca, ümmetinin başında bir mürebbi olarak bulunan kimliği alimlere olduğu gibi intikal etmiştir. Alimler kendileri açısından bu ağır yükün kıymetini bilmek zorundadırlar. Ağırlığını hissetmek zorundadırlar. Aynı şekilde de Müslümanlar Müslüman olarak yaşayıp Rablerine gitmek istedikleri sürece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakış tarzlarına benzer bir şekilde alimlere bakmak zorundadırlar. Alimlerini çiğneyen, alimlerini geçen yok kabul eden, ümmetin kitle olarak ümmeti Muhammed adıyla ayakta durması çok zordur. Zordur derken yok gibidir. Bunu biz bir hadisi şerifte çok açık bir şekilde görürüz. Allah-u Teala kıyamet vaktinin yaklaştığını bize hissettirmek için ne yapıyordu? Helak etmeye, yok etmeye, Müslümanların kıymet bilmediğinden dolayı İslam'ı almaya, geri almaya ait işaretlerinden birisi neydi? Alimleri tek tek kabz ediyor Allah. Alimleri alıyor. Alimler gidince insanlar cahillerin yönetiminde kalıyorlar. Cahiller de kendileri sapıyor, başkasını da saptırıyor. Böylece ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam cahillerin elinde kalıyor. Cahillerse bu ümmeti ileri götürecek kapasitenin sahibi değildirler. Demek ki alimlerin varlığı bu ümmetin varlığı anlamına geliyor. Alimlerin bu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleri olarak bulunamadıkları ortamda bu ümmetin artık gözden çıkarılmış bir konumda tutulduğunu gösteriyor. Bu mukaddimeden şunu anlamamız gerekiyor. Alimler kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamını temsil ediyorlar. Bunun hiçbir şekilde yorumu yoktur. Asla ve asla, kesinlikle akademisyenlik, kitap yazarlığı, medrese hocalığı, insanlara ilim öğretmek, bizim imanımızdaki alimliği yansıtmaz. alimin kimliği bir üniversitedeki kürsüsünden oluşmuyor. Alimin kimliği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasının sahibi olmaktan oluşuyor. Elbette mümin, muvahhid alimden söz ediyoruz. Yoksa oryantalist dediğimiz kitle de Kur'an başta olmak üzere hadisi şerifi, hadis fıkhı, akaid ilmini oturup yazıyorlar, çiziyorlar. Bir asır önce Müslümanların elinde olmayan bazı yazma nüshalar onların elindeydi. Dolayısıyla yani oryantalistler de fıkıh biliyor olabilirler, hadis biliyor olabilirler. Hadis ansiklopedisi yazdılar. Müslümanlardan önce hadis ansiklopedisi yazdılar. Ama bu bizim şu anda sözünü ettiğimiz alimler kadrosuna koymadı onları. Bilakis içe sızmış düşman olarak görüldüler. Biz kimden söz ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imanına, ümmetine ve ahiretine olduğu gibi varis olmuş, evirip kıvırmayan, tevil etmeyen, ümmeti yanlış yöne çekmeyen alimden söz ediyoruz. Bu alimlere bizim gözümüz bakarken ümmeti Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki başı olarak bakıyoruz. Onun için alimleri biz Hacerül Esved'i izler gibi izlememiz zorunluluktur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini ziyarete gittiğimizdeki hissiyatımız, nübüvvet makamı hariç elbette, bir alimi ziyaret ederkenki hissiyatımızdır. Elbette bir alimi biz nübüvvet makamında görmüyoruz ama nübüvvet makamının sahibinin varisi, vekili olarak görüyoruz. Alimlerin kadri kıymetini bilmeyen bir ümmetin peygamberin kadri kıymetini aleyhissalatü vesselam bilmesi mümkün değil. Bu gerçekçi bir kadri kıymet bilme olmaz. Bu sebeple hem alimler bu perspektiften kendilerine bakacaklar, hem ümmeti Muhammed'in bireyleri, bizim gibi sıradan insanları, ümmeti Muhammed'in alimlerine bu perspektiften bakacaklar. Böylece ilk günkü heyecanıyla ümmet devam edecek. Böylece Kur'an'ımızın, hadisi şeriflerin ve fıkhın ağırlığı ümmetin içerisinde erimeden kıyamete kadar devam edecek. Aksi takdirde kıymeti bilinmeyen alimleri Allah tek tek alıyor. Onlardan sonra da insanlar cahillerin elinde kalıyorlar olabilir. Nauzu billahi teala. Bu mukaddimeye neden ihtiyaç hissettik? Çünkü yer yer alimlerin kendilerine biçilmiş bu kaftanın kıymetini bilmedikleri noktalar oluvermiş. Biraz sonra izah edeceğimiz gibi. Müslümanlar da alimleri kendileri gibi bu toprağın üstünde yaşadıkları için, yiyip içen kimseler oldukları için, belki de onların çocukluk hatıralarını bilen yaşlılar oldukları için alimleri sıradan insan gibi tutmuşlar. Bunun neticesinde bir kopukluk olduğu dönemler olmuş. Peygamber aleyhisselamla ismen bağlantısı var ama hattı bize ulaştıran, enerjiyi bize ulaştıran sistemin adı olan alimlerle bağlantısında sorun olmuş ümmetin. Bu kimi zaman ipe götürülürken alimler onlara sahip çıkmama şeklinde olmuş. Kimi zaman da alimlerin tavsiyelerine uymama şeklinde olmuş. Ama her halükarda alimlerle kopukluk olduğu dönemler ümmetin yerinde saydığı dönemlerdir en iyi ihtimalle. Bugün biz ümmeti Muhammed olarak yeniden Medine'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o heyecanlı ashab-ı kiramla beraber yeni bir dünya kurdukları dönemin heyecanını yaşayabilmemiz için doğumundan itibaren çocuklarımızı alimlik sürecine hazırlamaktan, mevcut alimleri kıymetini bilerek, izlerinden giderek, makamlarına saygılı bir şekilde yerimizde, özümüzde tutma seviyesine kadar ne gerekiyorsa bunu yapacağımız bir dönem gerekiyor. Burada sadece alimlere karşı kusuru olan insanları tenkit etmiyorum. Alimlerin de bulundukları makamın ağırlığına uygun olmayan tavırlarını da tenkit ediyorum. Bu tenkit ayıplama veyahut da çekin gidin başımızdan deme anlamında değil, hakikati inşallah ortaya çıkarma anlamında. Ta ashab-ı kiramdan sonraki dönemden itibaren olmak üzere alimler bu ümmetin başıdırlar. Bu hatalar yer yer o dönemde de olmuştur. İnşallah dersin ileriki bölümlerinde ümmetin büyüklerinden bu açığı nasıl değerlendirdiklerini görmeye çalışacağız. Sonunda bu dersimizin sonunda anlamaya çalışacağımız şeyin özeti şudur. Alim kendi kıymetini bilmeli. Öbür alimin de kıymetini bilmeli. Alim, alimin kıymetini bilmediği zaman, alem, alime kıymet vermiyor. Hele hele, alim, alimi yıpratmaya kalktığında, bu, şeytanın, ümmetin tamamını çökezletme, ümmetin tamamını yanlışa kaydırması için en büyük tavizlerden birisi ne oluyor? Biz, alimlerden, ilmin ağırlığını bekleme hakkına sahibiz cühela kimseler olarak. Bu hak bizim hakkımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleridir bunlar. Dolayısıyla onlar kendi ağırlıklarını hissetmelidirler. Bunu yaparken de, öbür alimin elbette hatasına teslim olmayacak. Yanlışa yanlış diyen, doğru için kendisini feda etmeye hazır olan insan, alim insandır. Amillik bu şekilde onun karakteri olur. Ama eğer Müslüman bir nesil, alimleri birbirleriyle en seviyesiz karakter üzerinden boğuşurken görür ve bunu da Allah adına yaptıklarını söyleyen alimleri izlerse, sonra gruplaşmış, birbirleriyle cedelleşen, birbirlerine karşı kafire gösterdikleri kadar bile tolerans göstermeyen nesiller ortaya çıkarsa, bu şeytana ait bir proje de olsa, şeytan alimleri kullanarak bu seviyeye ümmeti getirmiş demektir. Dolayısıyla kıyamet günü Peygamber aleyhisselamın varisi olarak dirilecek olanlar, peygamberin ümmetini parçalamış, camilerde bile birbirine selam vermez hale getirmiş kimseler olarak da dirilirler. Alimler kendi aralarında elbette hakkı müdafaa için yeri geldiğinde kitaplar yazacaklar. Yeri geldiğinde birbirlerine haşin cümleler kullanacaklar ama bunu halka karşı yapmayacaklar. Halkı arkalarına alarak futbol takımlarının stadyumlarda birbirlerine karşı tezahürat yapan izleyicileri gibi halkı kullanarak yapmayacaklar. Kendi aralarında yapacaklar bunu. Kendi aralarında tartışacaklar. Neden? Allahu Teala biraz sonra izah edeceğiz inşallah. Allahu Teala bu ilmi tartışmak için onlara vermiş. Tartışacaklar. Daha doğru, daha hakka yakın olanı ispat etmeye çalışacaklar. Ama bu vurun öbür tarafa. Ben hakkım o batıldır diye değil, ben hakkım böyle olduğunu düşünüyorum. İki alim adam olarak biz bunu tartışıyoruz hissiyatı müminlere verilecek. Müminler bu tartışmayı hissetmemeleri gerekir bile. Eğer alimler kendi aralarında olması gereken ağırlığı halka, sıradan insanlara yansıtırlarsa, alim olarak onun karşısındakine kullandığı uslubu halk düzeyine indirdiği zaman bu savaş olur. Çünkü halkın elinde bu cümleler kesinlikle halk düzeyinde kullanılan silaha dönüşür. Senin bu ifadeni yanlış buluyorum ben demek öbür alime karşı bunun vazifesidir zaten. Ama bu cümleyi halka vaaz ettiğin yerde, halkın eline ulaştırdığın bir kitabında, öbür adam kafası koparılacak adamdır, onun peşinden gidenler şeytanın peşinden gitmişlerdir diye özetleyip insanlara takdim ettiğin zaman, en iyimser ihtimalle bölünme nedeni olursun. Biraz daha kötüsü maazallah dövüşen müminlere sebep olursun. Biraz daha ötesi kendi kendini yiyip bitiren ümmeti Muhammed senin yüzünden bu hale düşmüş olur. Dolayısıyla alim ağırlığını bilmesi gerekir. Bu ağırlığını bilmesi o kadar zor bir şey ki, hem hakkı müdafaa edeceksin, doğru bildiğinden taviz vermeyeceksin, yanlışa karşı duracaksın, aynı yetkilerle, aynı hissiyatla sana cevap veren öbür alimi kabulleneceksin, ama bunu halkın içinden kendine amigolar seçerek yapmayacaksın. Halkı kışkırtıp gruplara bölünmesine sebep olmadan yapacaksın. Seni melekler görecek, bütün insanlar senin yanında olsa da olmasa da senin için kanaatin değişmez ciddiyetiyle bu işe sahip olacaksın. Burada şüphesiz konuştuğumuz alimler ümmeti Muhammed'in ashabına ait alimler değil. Onların niyetinde kimsenin bir ihtilafı yok zaten. Olmayanların ihtilafı yok daha doğrusu. Ashab-ı kiramdan sonraki selefimizi de konuşmuyoruz. Onlar da bu ümmetin ciğerleridirler. Onların sayesinde, Ebu Hanife sayesinde, Muhammed bin İdris sayesinde nefes alıyoruz elhamdülillah. Dinimizi soluklanıyoruz Allah'a hamdolsun. Niyetlerinden bir şüphemiz yok. Ama Ebu Hanife'nin kendi çocuğunun niyetinden şüphesi vardı. Denir ki kelam ilmiyle meşgul olduğu zaman oğlu, sen bu işle meşgul olma demiş. Baba sen bu işin en büyüğüsün, kelam ilmiyle meşgul oluyorsun, bana meşgul olma diyorsun dediğinde de verdiği cevap önemli. Bu olay hadis değil şüphesiz, böyle menkıbe kitaplarında gelen bir şey. Oğlum biz Allah'ın dini galip olsun diye kelam ilmiyle meşgul olduk, o ilimlerle meşgul olduk. Siz kendiniz haklı olmak için bu işle uğraşıyorsunuz. Karşınızdakini ezmek için uğraşıyorsunuz. Nefsinizi güçlendirmek için yapıyorsunuz anlamında oğluna çıkışta bulunmuş. Demek ki biz ümmetimizin ciğerleri durumundaki aldığımız nefeslerde sağlıklı solunum yapmamızı sağlayan ümmetimizin selefini değil, ama bugün o selefin konumunda Allah'ın takdir edip bulundurduğu alim kimselerin ümmeti Muhammed'imizi gruplaştırmasına karşı bir itirazımızdır bu. Alimler tartışmalarını halkı arkalarına alacak mantıkla, benim peşimden gelin, benden başkası batıldır mantığıyla yaptıkları zaman ortaya çıkan sonuç, camilerde bile birbirlerine selam vermeyen ümmeti Muhammed efradının bulunmasıdır. Bu afettir. Bu afettir. Alim kitap yazarken, vaaz yaparken, insanlara nasihat ederken kaç kişinin onu anladığı ile ilgilenmez. Meleklerin ne kaydettiği ile ilgilenir. O anlatır, onun sözünü melekler alır. Birinci semaya, beşinci semaya nereye çıkarırlarsa çıkarırlar, kaydederler. Asırlar sonra onun sözünden istifade eden insanlar olur olmaz, onun ilgileneceği şey değildir. Cemaatinin kalabalıklığıyla, kitabının, dergisinin satılma oranıyla veyahut da Twitter'dan onu kaç kişinin retweetlediğiyle ilgilenmez alim. Çünkü alim Allah için çalışıyor. Alim peygamberinin vekilidir. Alim kaç kişi olduğu ile değil, ne kadar Allah katında kabul gördüğü ile ilgilenen insandır. Demek ki bugün bizim alimlerin kullandıkları uslup nedeniyle ortaya çıkan bir parçalanma sorunumuz vardır. Bu parçalanmada İngilizler kağıt üzerinde haritalar yaparak bizi bu noktaya getirdiler demek çok kolay bir şey. Filanca Amerikan projesidir demek de çok kolay. İsrail Siyonizm Müslümanları böldü demek de baştan savmak için çok kolaydır. Ama İngilizler topraklarımızı işgal ettiği zaman bile İsrail Müslümanların avucunun ortası gibi olması gereken bir yerde devletini kurduğu zaman bile tarikatının isminden vazgeçmeyen, vakfının isminden vazgeçmeyen, kendi grubu dışında kimseyi kabul etmeyen, o Hanefi'dir dolayısıyla onun toprağında İsrail ordu kursa da zararı yok diyen Şafii varsa bu dünyada veya öyle diyen bir Hanefi varsa, yani ümmeti Muhammed'den değerli grupları olduğu zaman ve bu grupların başında da güya diye vurgulama yaparak söylüyorum, alim insanlar varsa, bizim ne Siyonizmi, ne İngilizleri, ne Amerika'yı kınama hakkımız yoktur. En üst düzeydeki konuları en alt düzeydeki insanların seviyesine indirip konuşturanlarda kabahattir. Yani 1000 seneden beri ulemanın konuşa konuşa bir noktaya getiremedikleri arş-ı âlâ ile ilgili, levh-i mahfuzla ilgili konuları elif cüzü bilmeyen insanlar düzeyine indirip onların da katılımıyla büyük bir alkış tufanı, büyük bir kampanyayla ümmetin en büyüklerinin konuştuğu konuları ümmetin en küçük insanları düzeyine indirenler varken Siyonizme lanet etmenin bir anlamı yok. İngiliz'i kınamanın bir anlamı yok. O zaman İngiliz şeytanın maşası, ama asıl şeytanın projelendirdiği insanlar ümmeti bu tür bölünmeye götüren insanlardır. Kıblemize yöneltilmiş camilerimiz bile birbirimize selam vermekten imtina ettiğimiz yerler haline geldiği zaman kabahat İngiliz'de değildir. Kabahat Siyonistler'de değildir. Kabahat bizdedir. Bizim Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı temsilen başımızda duran ulemamızdadır. Kıyamet günü biz elbette İngilizlerin cehennemde yanışlarını seyredeceğiz, ama birbirimize selam vermediğimiz, birbirimizin imanını yok kabul ettiğimiz, birbirimizin akidesi üzerinden hesaplar kitaplar yaptığımız, hatta kocası karısını bu nedenle boşadığı, karısının da filan ekoldendir diye kocasından boşanmaya çalıştığı bu mahkemeler kurulurken, ümmetten çok bu ümmetin içinden bir ekolü, bir düşünceyi öne çıkarmayı cihat kabul eden insanlar kıyamet günü ortaya çağrılacaklar. Elbette bir elif cüzü öğrettiğimiz zamanki sevabı hayal ede ede bitiremiyoruz, ama senin açtığın fitne çukuruna düşenleri niye hesap etmiyorsun? Alimler akıllarını başlarını almak zorundadırlar. Bizim gibi, benim gibi, hele benim gibi, yani alimlik vasfıyla ilgisi olmayan birisinin mikrofonların karşısına geçip alimlere akıl vermesi reva mıdır? Vallahi reva değildir. Billahi değildir. Ayıptır. Ama bu iş başa düşmemeliydi. Haddini bilmeyen alimler, birbirleriyle çelişen alimler, ümmeti Muhammed kan gövdeyi götürürken bile, ümmeti Muhammed'in toprakları, ümmeti Muhammed'in akidesi parçalara bölünürken bile, 30'u 40'ı bir araya gelip biz böyle düşünüyoruz diyemeyen alimler varsa, o zaman bizim gibi cühelanın ortaya çıkmasında bir sakınca yok demektir. Elbette alimlere ait konuyu bizim gibi cühelanın konuşması bile abes bir şey, ama ne hale geldiğimiz de anlaşılsın diye bunu maalesef konuşmak zorunda kalıyoruz. Ve burada meselemize girmeden bir konu daha var. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında durur gibi, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanında durur gibi, Ömer'in yanında durur gibi, asla ve kat'a bir alemin yanında duramayız artık. Neden? Neden duramayız? Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh, bu adamlar Resulullah'a verdikleri aleyhissalatü vesselam zekatı vermiyorlar. İslam'ı parçalıyorlar. Dolayısıyla gelin ey müminler bunlara karşı savaşalım dedi. Gitmeyen dininden olurdu maazallah. Çünkü İslam'a karşı İslam'ı bölme projesini şeytan devreye sokmuştu. Musa aleyhisselamın vefatından sonra yaptığını, Muhammed aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra yapmaya kalktı iblis. Ebu Bekir'i karşısında buldu. Ebu Bekir'in etrafında etten kemikten ordu kuran ashab-ı kiramı karşısında buldu. Allah onlardan razı olsun. Şeytan öyle bir mağlubiyet gördü ki, Adem aleyhisselamdan beri bir daha o mağlubiyeti görmemişti herhalde. Ama şimdi alimler, benim dergim için toplanın. Benim dergim yayınlanmazsa ne olur biliyor musunuz? Bizim ders halkamız olmazsa ne olur biliyor musunuz diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnetinden çok kendi tabelası, kendi ekolünün savunması için bizden canlar ve mallar isteniyor. Haşa! Bizim herhangi bir insan uğruna öldürecek canımız yoktur. Herhangi bir insana feda edecek mallarımız yoktur. İslam'ımız için, Kur'an'ımız için, şeriatımız için feda edeceğiz, ne edeceğiz? O da zaten şeriat için diyor. Hayır, Müslüman basiretli insandır. Bizi şeriata mı çağırıyor? Şeriat adı ile kendi hizmetine mi çağırıyor? Bunu Müslüman düşünmek, tefekkür etmek zorundadır. Bunu nasıl tefekkür edecek? Onun özel hayatından tefekkür edecek. Şu ana kadar ki yaptıkları, yapmadıkları üzerinden tefekkür edecek. Kör gidişle bir Müslüman kimseye bağlanmayacak. Allah'tan başka, Resulullah'tan başka aleyhissalatü vesselam kime bağlanılır ki? Ashab-ı kiram Ebu Bekir'in etrafında toplandılar. Neden? Herkes bildi ki Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğu gün süt sağarak geçiniyordu. Ümmetini sağarak geçinmedi. Medine banliyosunda, Medine'nin dışında koyunları sağıyor, sağma karşılığında da ücret alarak ümmeti Muhammed'in halifesi diye geçiniyordu. Ömer yaşlı gözlerle, yahu sen ne yapıyorsun Ebu Bekir? Ümmeti idare ediyorsun, çok koyun sağarak yaşanır mı yahu? Deyince, çoluk çocuğum ne yiyecek demişti. Çoluk çocuğum ne yiyecek demişti. Bu adam çağırsın, yeryüzünde ne kadar insan varsa o etrafında koruma olsunlar, onlar canlar ona kurban olsun be. Canlar ona kurban olsun be. Canlar ona kurban olsun öldüğü gün. Çocuklarına bir dirhem mal bırakamadı. Bir dirhem. Belki de aç bıraktı çocuklarını. Ümmeti doysun diye aç kalan adam. Karısını aç bırakıp ümmetin dullarını doyuran Ömer be. O çağırsın da, aba ve ecdadımız mezarından kalkıp yeniden şehit olmak üzere onun etrafına gitsinler. Alim adamlarımızın, ümmetimizin önüne geçenlerin, 10 sene öncesiyle 10 sene sonrasını bakabiliriz. Bize anlattığın değerleri senin üzerinde görmemiz gerekiyor demek zorundayız biz. Haftada bir kılık değiştiren, haftada bir tarz değiştiren biri neden oluyorsun sen? 23 yılda 23 milim değişmeyen peygamberin vekili sen olabilir misin sallallahu aleyhi ve sellem? Ömer'in ümmetin başına geçtiği gün ki servetiyle, ümmetin iki imparatorluk elinde çökmüş adam olarak, öleceği gün çocuğunu çağırıp, oğlum, ona buna borçlarım var, bütün sülalenin sadakasını toplayın, borçlarımı ödeyin, benim malım o borçları ödemez diyen adama bak, Allah ondan razı olsun ya. Alim be, alim be, oğluna vasiyetine bırak. Bütün sülalemi, Hattab sülalesini toplayın, borçlarım için sadaka versinler, borçlarımı ödeyin diyen adama bak. Bunun etrafında can vermek zevktir yahu. Bunun adamı olmak var bu dünyada. Mal üzerinden, kadın üzerinden, siyasi tavırları üzerinden, ihtirasları üzerinden, ümmeti kucaklayan bağrı üzerinden, alimi ölçebilir Müslümanlar. Bunun için alim olmak gerekmiyor. Sen 10 senedir bize konuşuyorsun, 10 senedir hep dışlıyorsun kardeşim. Onun şu günahı, bunun şu anlayışı diye atıyorsun, atıyorsun. Bu ümmet nasıl kainat ümmeti olacak ya? 30 kişi bıraktın bizi sen. herkes batıl yolda diyorsun diyemeyen Müslüman hangi basireti elde etmiştir ki İslam sayesinde? Alim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisi, öbür alimle kontak halinde değilse, alimler arasında bir iletişim ağı yoksa, o alimlerin hiçbirinin Resulullah'a vekalet hakkı yok demektir. Bu kadar açık ve basit bir şekilde bunu anlayabiliriz. Sen bizi Allah yolunda, Allah'ın ipine sarılmış Müslümanlar olmak için tavsiye ediyorsun, ama senden başka sadece sana izzette ikramda bulunan hocalar arkadaşlarını adam kabul ediyorsun. Onun dışında onun suyu içilmez, bunun çayı içilmez, öbürünün tatlısı yenmez, öbürünün yanından geçilmez, öbürünün adı anılmaz diyorsun. Dışla, dışla, dışla. Ümmet nerede ya? Arafat'ta biz 30 kişiyle mi vakfe yapacağız? Küçültmek bu ümmeti, sayısını azaltmak, ne zamandan beri bir fazilettir. Ne zamandan beri elhamdülillah bugün de cehenneme 100 kişi koydum diye şükür secdesine kapanılıyor. Bir Yahudinin çocuğu bile mümin oldu diye gözlerinden yaş akan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede? Sen filancanın dalaletiyle ilgili 40 belge getirdim. Maşallah, bunu herkes yapamazdı ha. Toplayan alim misin, dağıtan alim misin? Müminler biz sıradan adamız, cahil cöhelayız, bundan anlamayız diyerek başlarından savamazlar bunu. Asla savamazsınız. Neden? Çünkü kıbleyi araştırmak zorundasın da alimini araştırmak zorunda değil misin? Evet, onun okuduğu koca koca kitaplardan anlamazsın sen. Basiretin de mi yok? Tamam, İbni Abidin anlamıyorsun ama bu adamın ibadetten çok taraftar toplamak için uğraştığını, kurduğu bir ekolle kendisini ihya etmeye çalıştığını niye anlamıyorsun? Bu ihyadan küçük bir not, küçük bir mülahazayı sayfanın dibine yerleştirmek gerekiyor. Zannediyoruz ki alimler paraya düşkün olurlarsa, cinsiyete düşkün olurlarsa o zaman herhalde yani cahillik yapmış. Öyle değil. Para kadar, cinsellik kadar, ırkçılık kadar cazip bir şey daha var. Koltuk sevdası. Nasıl siyasetçiler oturdukları koltukla mezara gömülmek istiyorlar? Alimler de elinin öpüleceği, efendi hazretleri denceği makamda durmaktan hoşlanırlar. Onlar da nefis taşıyorlar. Bu paramızı almadı bu adam demek yeterli değil. Bu adam bizimle beraber oturduğu zaman sürekli elini böyle karşımızda öpülmek için tutuyor. Bir ihtiras sahibi midir, değil midir diye de bakmak lazım. Mütevazi midir? Dul kadınlarla oturup konuşan, çocuklarla ebecilik oynayan peygamberin varisi bu adam, büyüklerle selamlaşmıyor. Bırak çocuklarla oynamayı. Büyüklerle bile selamlaşmıyor. Müslümanlar alimlerini seçmek zorundadırlar. Birbiriyle iletişim kuramayan alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme alıp götüremezler bizi. Evet, ümmetimizin düşmanları var. Büyük sorunlar yaşıyor ümmetimiz. Saymakla bitmeyecek kadar. Ama alimler kendileri sebep oldukları zafiyetten kenara çekilmesini bilmelidirler. Bir kitleye İlim öğreten o çapta alimdir. Ümmet öncelikli, ümmeti Muhammed'in bir arada durmasına yönelik kültür vermedikçe bana Riyazu Salih'in okutma hakkın da yok senin. Burada kardeşlerim çok önemli bir noktayı açmamız gerekiyor. Alimler de neticede insandırlar. Biz şimdi böyle konuşuyoruz ama yani alimleri, bu melekler ne biçim melek diye tenkit etmek için konuşmuyoruz. Onlar da insan, bu insan olmalarının doğal sonuçları var. Bu sonuçlara dikkat ediyoruz, ama kendisini böyle görmeyen alimi de biz yok kabul ediyoruz. Sen bana, senin hiçbir hatan olmayacağına dair sinyaller verdiğin zaman, sen bu ümmetin alimi olamazsın. ben böyle düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz diyen peygamberim var sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ise bizim seni put gibi görmemizi istiyorsun. Hatasız olmanı, olduğunu bize ima ediyorsun. Belki de dilinle de söylüyorsun ama bunu söylerken öyle kurnaz söylüyorsun ki alim ya. Ben ki hata yapmaz bir adamım diye başlamıyorsun. Ben abd-i aciz, fakir, hakir, sizden çok cehenneme girecek adamım. Sizden çok. Önce beni alırlar cehenneme. Uyuyamıyorum korkudan diyorsun. Oraya nokta koymadan noktalı virgül koyup, benim ders aldığım hocam var ya, o kutuplardan daha büyük bir kutuptu. Melekler onun etrafında hürmetle dolaşırlardı. Ben hiçbir adam değilim. Ama benim hocam, eşi benzeri yoktu bu kainatta. Yoktu, yok. Hiç yoktu. Ne alim ne veli, kimse yoktu etrafında. Tekti o. Ben çok kötü bir adamım. Ama bütün o servetini, ilmini, takvasını bana lütfedip bıraktı. Ben iyi bir adam değilim ha. O zat çok büyük. Ben sadece sizi o zata ulaştırıyorum. Kıymetimi bilmezseniz o zata gidemezsiniz. Bir fani değil, bir bakiyi över gibi övüyorsun büyüğünü. Onu da kahrettin mezarında, yazık ettin ya. Ona da yazık ettin be. Ona da yazık ettin. Sen zaten yazık bir tipsin. Sahtekarlık, senden bir önceki kuşağı, sana anahtarları veren kuşağı, Allah'ı över gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i över gibi, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı över gibi, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi över gibi övmenle başlıyor. Bu bir sahtekarlık çeşidi. Birinci cümleye nasıl başlamıştın sen? Ben cehennem kütüğü bir adamım demiştin. Bu senin adamın madem o kadar değerli biriydi, bu cehennem kütüğüne niye bu anahtarları devretti? Takdiminde yanlışlık var senin. Esasen, o dediği zat, belki onun dediğinden de daha değerlidir Allah katında. Gaybı bilmiyoruz ki, bilmediğimiz bir şeyin üzerinde niye düello çıkaralım? Bu tarz, Müslüman avlama tarzıdır. Müslümanların zihinlerini ve idraklerini avlamak için böyle konuşuyorlar. Hayır, biz iman ettiğimiz değerler olarak diyoruz ki ulema tıpkı peygamberler gibi beşerdirler. Ölürler. Mezarında diri benim halim. Çağırsana bizim düğüne gelsin madem mezarında diriymiş. Mezarında diri olmak bir kişiye mahsustur. Verdiğimiz selamı duyuyor. Bir kişi o. Mezarında diri. Bu ümmetten. Onun dışındakiler ölüdür. Ruhları şöyledir. İnşallah elbette mümkündür bu. Allah neye kadir değil. Ama garanti yok elimizde. Senin hocanın, hacının, aliminin öyle olup olmadığına dair bir garantimiz yok. Biz şehit diye mezara koyduk. Allah'a saldık. Biz alim diye mezara koyduk. Allah'a saldık. Biz cahil diye mezara koyduk. Allah'a saldık gene. Biz mümin ama içkiciydi diye mezara koyduk, Allah'a saldık. Hep Allah'a salıyoruz. Ne olduğunu o biliyor. Celle Celaluhu. Haddimizi niye aşıyoruz? Ek masraflar var, onu karşılayacağım onun için. Hayır. Alim masum değildir. Masum bir kişidir. Sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun dışında masum yoktur. Büyük alim elbette. Elbette. Ne kulları var ki Allah'ın? Bir kere kim bilir elini açmıştır, dua etmiştir, o sayede bir sene yağmur yağmıştır dünyaya. Bunu kabul ederiz. Muayyenleştirdiğimiz zaman otur oturduğun yerdir. Haddini bil deriz. Niye senin hocan o oluyor da, filan Mısır'daki hoca efendi olmuyor, Kars'taki filan zat niye olmuyor? Niye seninkine hep kutuplar rastlıyor da bize çöller rastladı? Hep bize çöller rastlıyor, sana kutup oğlu kutuplar rastlıyor. Kendi kendine sen çalıyorsun çünkü. Alimler masum değildirler. Bir, iki, alim kapasitesi sınırlı olan insan demektir. Diğer insanlar gibi. Uçsuz bucaksız ilimler alimlerde olmaz. Uçsuz bucaksızlık vahiydir. Vahiy de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelmiştir. Başka kimseye gelmedi. Ali radıyallahu anh hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben ilmin şehriyim, yani ilim dünyası benim, Ali kapısıdır diyor. Ali bu. Ama Ali için yanlış anladığı ayeti diye hadisler var. Efendimiz azarlıyor Ali'yi sallallahu aleyhi ve sellem. Ali bile sınırlı bilgileri vardı. Ebu Bekir radıyallahu anh, ya Müslümanlar bu konuda bir şey bilen var mı diye soru sordu. Ömer'e ayet hatırlatıldı, bu ayeti unuttun mu dendi. Kadın çıktı Ömer'e ayet hatırlattı. Niye? Ebu Bekir, Ömer, Ali, İbni Mes'ud, Enes, İbni Abbas radıyallahu anhum cemiyan mahdut bilgi sahibiydiler. Sınırsızlık Cebrail aleyhisselam'da. O da kimseye gelmiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Kesinlikle unutmamamız gereken bir şey, vahiy ile bağlantısı koptuğunda Peygamber aleyhisselam da sınırlı. وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Yarın size cevap vereceğim deme. Cebrail gelirse cevap vereceksin. Ayet de, ayet. اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ. Peygamber aleyhisselama bile tehdit var. Şu kadar Cebrail getirdi ama bağlantısı olduğu için Cebrail'le bilginin sınırsızlığıyla bağlantılı zaten. Mesele yok. Hiçbir alim sınırsız değildir. İlimde sınırsız değildir. Sabırda sınırsız değildir. İnsani ilişkilerde sınırsız değildir. Yani alim dediğin adam hiç sabrı bitmez. Yalan. Öyle şey olur mu? Elbette bizim gibi ayak takımına göre katrilyonlarca fazladır belki. Ama sınırsızlık ona mahsus değil. Alim, alim insandır. İnsandır. Erkek, kadın insandır. Ötesi var alimin. Sınırsız güç ve kudret sahibi alim, idraki bu ümmete ait bir idrak değildir. Yahudilerin hahamları için uyguladığı bir stratejidir o. Yahudiler hahamları için böyle bir uygulama yaptılar. Sınırsız yetkilerle onları donattılar. Hristiyanlar baktılar ki bu işte para var. Onlar da papazlarını Allah adına affetme, cennete cehenneme koyma hakkı tanıdılar. Geçindiler bu işten. Ümmeti Muhammed ise bu yanlışları düzeltmek için konmuş bir ümmettir. Şühede e'lennâs. İnsanların bu hatalarına karşı stratejisi olan bir ümmetiz biz. Elhamdülillah. Binaenaleyh bu ümmetin içinde hiçbir alim peygamber varisi olduğu halde sınırsız yetkilerle, sınırsız ilimle, sınırsız sabırla, sınırsız ihsanla donatılmamıştır. Tuttuğu her şey ilim değildir alemin. Kuldur, beşerdir. Elbette benimle ölçüldüğünde sıradan bir alim bile yerle gök kadar fark çıkacak ortaya. Bunda bir sıkıntı yok. Ama o da neticede gökte bulut değil, ayağı yerde onun. Ayağı yerde yerden kesilmiş bir alim olmaz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin ayağı yerdeydi. Niye? Ebu Yusuf'a sen ne diyorsun yavrum diyordu. Muhammed'e sen ne diyorsun oğlum diyordu. Onlar da hocalarının sağlığında ben böyle diyorum, sen yanlış diyorsun diyorlardı. Ayağı yerde hepsinin çünkü. Ve bir başlıkta bu ümmetin bu asırdaki alimleri, bir önceki asırdaki alimleri selef alimleriyle ölçülebilirler mi? Yani bu ümmetin alimlerini, mesela 1900 yıllarındaki alimlerini İmam Maliklerle, biraz daha ileri gidip ashab-ı kiramla ölçebilir miyiz? Cevap: alimlikte aynı listenin adamıdırlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin varisidirler. Lakin birinci, ikinci, üçüncü kuşak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teminatı altındadır. Hayrül ümmettir onlar. Bu ümmetin en hayırlarıdır. Dolayısıyla İmam Malik'in Muvatta'ını okuyup icazet alıp İmam Malik'le aynı listeye girebilir bir Müslüman. Girer Allah'ın izniyle. Ama hiçbir zaman İmam Malik onun dengi olmaz. Sınıf farkından. Nasıl 20 yaşında bir genç 50 yaşındaki babasıyla aynı sülaleden, aynı familyadan, aynı karakterden, aynı şehirde, aynı sofraya oturuyorlar ama aralarında 60 yaş fark var. O farkı hiçbir zaman o çocuk kapatamaz. İmam Malik'le rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife ile de bu farkı kapatamaz kimse. Sen bu çağın büyüğüsün. Haddini bileceksin. Hatta iki asır önceki insanlar bile senden daha iyi olma ihtimalleri çok yüksek. Buradan bir noktaya geliyoruz. Alimlerimiz beşerdirler. Beşer oldukları için masum değildirler. Hata etmez diye bir şey yok. Takatları sınırlıdır. Ve üçüncü nokta, bu asrın alimidir onlar. İmam Malik'in, İmam Ahmed'in, İmam Şafii'nin, İmam Ebu Yusuf'un, Ebu Hanife'nin, Züfer'in talebesi bile değildirler. Herkes haddini bilir. Asistan daha bunlar ya. Bunlar asistan. Onlar bu ilmin piri. Allah onlardan razı olsun. Ama yolları aynı yoldur. Kıymetini bildiklerinde cennette bir arada olacaklar. Biz niye böyle değerlendiriyoruz? Herkesi ağırlığına göre tartmak için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Kul